riječ istine se mora reći. Posjetite nas. وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Onoga ko se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište. Sjetite se Allaha, shvatate, i radi Allaha, braćo moja, držite se osnove vjere. Asl vjere, kufru taguta, imanu Allaha, to je osnove vjere. La ilaha illallah, to je aslu din, shvatate, držite se toga. Wallahi, sjećam se ovog, kad sam bio student, to je bilo prije 5 godina ili nešto više. Jedan student dolazi, kuca mi na vrata i on ulazi, ja kažem njemu, kaže Muhammed ibn Durham, Allah, Allah, o braćo moja, odreknite se od taguta i tekvirite ih. Kaže o meni, što je srovo, jesi ti normalan, ti ništa ne drugo ne znaš, samo o tagutima pričaš. Znate gdje je taj student sad? Nosi Ahmediju i peva mevlude po kuća za pare. A? Taj ko mi je meni rekao, šta ti ništa drugo ne znaš osim o tagutima da pričaš. Isti taj što je završio fakultet u Medini, nosi Ahmediju na glavi i peva mevlude. I sramoti bradu Allahovog poslanika sreme koju nosi. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر وإرادة لا تعرف القهر بجهادنا ونجند الوجدان والفكرة بدمائنا سنلون الفجر ونروده يا أمتي نصرا. Dakle, ovdje su spomenute 3 stvari. Kur'an i sunnet i čovjek koji sudi Kur'anom i sunnetom. To je šta? Muslimanski vladar. To je onaj koji može muslimanima, muslimane da predvodi. To je onaj koji može da bude muslimanima predsjednik. To je onaj koji može da bude halifa i to je onaj koji može da bude kadija među muslimanima. Svako mimo ovog čovjeka ili zakona kojim sudi se zove tagut. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر. Dakle, i nije ispravan iman osim sa kufrom u taguta i ostavljanje tehakuma, dakle suđenja, vladanja ili suđenja pred tagutom. Ko ne učini kufru taguta, ne vjeruje u Allaha. Lem yu'min billah. Ko ne učini kufru taguta, ne vjeruje u Allaha. Ovo je dakle govor šeha Sulejmana bin Ibn Abdillah rahimahullah ta'ala. Zatim kaže šejh Abdillah ibn Abdirahman Ebu Batin rahimahullah ta'ala. Ism tagut, dakle ime tagut ili riječ tagut, ješmel kulle ma'budin min dunillah. Dakle, obuhvata sve ono što ljudi obožavaju mimo Allaha. Wa kullu ra'sin fi dalala, i svakog kolovođu ili svaku glavu u dalaletu. Dakle, svaki vođa kolovođa koji poziva u neku zabludu, takav je, dakle njega obuhvata ime Tagut. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. Večeras sa Allahovom dozvolom nastavljamo naša predavanja o imenu imanska sjela sa ulemom Neđda, odnosno sa fetvama uleme Neđda rahimehumullahu ta'ala. Samo da proverimo danas se ova braća na internetu čuju i počinjemo inshallah ta'ala. Večeras ćemo sa Allahovom dozvolom govoriti o fetvama koju su dali učenjaci Neđda, ulema Dave, rahimehumullahu ta'ala, vezano za tagute, za vrste taguta i za način kufra u taguta. Kaže imam Malik, rahimehullahu ta'ala. Zatim, dakle, Al-Layth ibn Sa'd, Ebu Ubejda, Al-Wahidi, Al-Kusai i dakle, većina učenjaka arapskog jezika, dakle, Ehlu Luga, kada govore o značenju riječi tagut, kažu tagut, kuluma ubide min duni la fahu tagut. Sve ono što ljudi obožavaju mimo Allaha, to je tagut. Dakle, sve ono što ljudi obožavaju, to je tagut. Dakle, to je značenje riječi taguta koja se spominje na mnogim mjestima u Kur'anu. Riječ tagut se na mnogim mjestima spominje u Kur'anu. Dakle, značenje te riječi jeste kod većine učenjaka, dakle imena ovih učenjaka što smo spomenuli, i učenjaka arapskog jezika kažu da je sve, da je dakle tagut sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže imam Mujahid ibn Khaber ili Jibr rahimahullahu ta'ala, kaže tagut šeitanun fi surati insan yatahakamuna ilayhi wa huwa sahibu amrihim. Ko je bio Mujahid? Dakle Mujahid mufessir, učenik Abdullah ibn Abbasa rahimahullahu ta'ala. Kaže tagut je šeitan u obliku ili u liku insana kojeg ljudi uzimaju za sudiju u njihovim sporovima i koji je, dakle, njihov vođa. Dakle, onaj koji raspolaže sa njihovim, jel, pitanjima. Pitanjima njihovim, dakle, dunjalučkim pitanjima. Njihov, onaj koji naređuje i onaj koji zabranjuje. Svatate ovo barekallahu fikum. Dakle, tagut je šeitan kojeg ljudi uzimaju za sudiju, dakle, koji sudi među njima. Je li tako? I koji je vladar, dakle, naređuje i zabranjuje, dakle, u dunjalučkim pitanjima. Zatim kaže imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala, et tagut ma teđaweze bihi al-abdu haddehu. Tagut je ono sa čim rob prekorači granicu. Dakle, tagut je sve ono sa čim rob pređe granicu. Kad kapne, dakle, kap u čašu vode, pa se ona prolije, jel, prospe se. Znači, taga u arapskom jeziku. Prešla granicu i pretjerala. Min ma'budin, au matbu'in, au muta'in. Znači, tagut je sve ono sa čim rob pređe granicu u obožavanju, ili u slijeđenju, ili u pokoravanju. Pa pojašnjava ovu definiciju rahimahullahu ta'ala. Pa kaže, fetagut kullu kaumin men yatahakamuna ilayhi ghayra Allahi wa rasuli. Dakle, tagut je svako onaj kojeg ljudi uzimaju za sudiju u rešavanju njihovih sporova mimo Allaha i njegovog poslanika. Au ya'budunahu min duni la. I tagut je onaj kojeg obožavaju ljudi mimo Allaha. Halas. Kojeg obožavaju mimo Allaha, au yatba'unahu ala ghairi basirati min Allah. Ili ga slijede nekim putem koji nije, dakle, put kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Je li tako? Dakle, tagut je onaj kojeg ljudi slijede, ali on nije na uputi Allaha, dakle, uputi Allaha te barek ve ta'ala. Dakle, čovjek slijedi neki sistem i ljudi ga slijede u tome. Kada čovjek slijedi Kur'an i Sunnet, pa ga ljudi slijede u tome, šta je on? Ima muslimana, je tako? Međutim, on slijedi neki drugi pravac, mimo pravca Allahovog poslanika, i ljudi ga slijede u tome i pokoravaju mu se, taj čovjek je tagut. La haule ve la kuvvete illa billah. Au, yuti'unahu fima la ya'lamuna annahu ta'atun lillah. Ili mu se pokoravaju onome zašto ne znaju da je to šta? Da ta vrsta pokornosti pripada samo Allahu tebareke ta'ala. Šta, na primjer? Ono što je Allah tebareke ta'ala naredio, a taj čovjek im to zabranjuje. Ili je Allah subhanahu wa ta'ala nešto zabranio, a taj čovjek im to dozvoljava. Kao što su kršćani uzeli svoje sveštenike i monahe i prvake, zašta? Za bogove, mimo Allaha tebareke ta'ala, za tagute, dakle oni su njihovi taguti. Pa kaže Adi ibn Hatim, radi Allahu anhu, Allahu poslaniće, mi njih nismo obožavali, dakle te sveštenike. Kaže, zar niste kada bi vam oni nešto naredili, a? Što je Allah zabranio, ili bi vam nešto zabranili što je Allah dozvolio, zar im ste niste pokoravali u tome? Kažu, jeste. Kaže Adi ibn Hatim, jeste. Kaže Allahu poslaniće sveme, fetilke ibadetuhum, to je dakle vaš ibadet njih, na taj način ste ih vi obožavali. Svatate ovo, barekallahu fikum. Dakle, definicija Ibnul Kajima, šta je to tagut, je jasna, alhamdulillah, i precizna. Dakle, ono sa čim rob pređe granicu, ili u pokoravanju, ili u obožavanju, ili u slijeđenju. Šta znači ovo? Dakle, onaj koga ljudi obožavaju mimo Allaha je tagut. Onaj kojeg ljudi slijede u nečemu što nije od Allaha te bareke tala je tagut, i onaj kome se ljudi pokoravaju, a? Mi u onome što je suprotno pokornosti Allahu te barek i tala, dakle od naredbi zabrana, on je tagut. Svatate ovo, barek Allahu fikum. A? Koliko danas ima tih taguta? Pokoravamo se u sve. U svemu. Čak muž može da bude tagut svojoj ženi. Čak muž može da bude tagut svojoj ženi. Kada mu se pokorava i onome što Allah zabranio. On joj kaže, uradi to i to, i ona se pokori. A zna da Allah to zabranio. Ili joj kaže, nemoj to raditi, i ona to napusti, a zna da je Allah to, dakle, obavezao s tim. Svatate ovo, barekallahu fikum. I takav čovjek je tagut. Svatate ovo, barekallahu fikum. Nam. Stvar, alhamdulillahi rabbil alamin, jasna. Zatim kaže šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, min ru'usi tawagit, el hakim, el jair, el mugayir li ahkamillah. Kaže Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, tagut, ili od onih glavnih vrsta taguta, jeste vladar, nepravedan vladar, koji mijenja Allahove zakone. Od glavnih vrsta taguta je nepravedan vladar koji mijenja Allahove zakone. Allah subhanahu wa ta'ala propisao za krađu odsjecanje ruke, on dođe i kaže, to ćemo da otklonimo sad, stavit ćemo neku drugu kaznu. Za zinaluk, neoženjenog, bičevanje, stotin udaraca bičem, on kaže, to ćemo odbaciti, to je zaostaralo, jel? Ili kako se to već kaže? Zaostalo, jel? A? Ili kaže, za oženjenog je Allah propisao kamenovanje, on kaže, to ćemo odbaciti, zatvorit ćemo ga kazniti nekom drugom kaznom. Kakav je to vladar? Taj vladar se zove tagut. Pa makar se radilo o samo jednoj meseli u šerijetu. Samo jednu meselu Allahovog zakona da promijeni i da je izmijeni, takav se čovjek zove tagut zbog djela kojeg je počinio, ne zbog onoga što je u njegovom srcu, da li on to smatrao dobrim ili smatrao lošim. A? Današnji murdžije žele da nam dokažu, da nam pojasne šta je to tagut, pa kažu, tagut je samo onaj koji smatra neki drugi zakon boljim od Allahovog zakona, ta je tagut. Svatate? Ne. Tagut je onaj koji čini to djelo. A ako smatra neki drugi zakon boljim od Allahovog zakona, on je tagut svakako, pa makar sudio i šerijatom. Svatate? Dakle, čovjek koji 100% vladar, sudi 100% šerijatom. Međutim, smatra neki drugi zakon boljim od šerijata, on je svakako tagut. A onaj, dakle, koji to radi, kao što kaže Suleman bin Nasir el-Uman, samo jednu meselu, ako odbaci suđenje Allahovim zakonom i izmijeni nekim drugim zakonom, on je tagut. La haule vela kuvete illa bila. Zatim kaže šejh Abdurrahman bin Hasan, rahimehullahu ta'ala, kullu men hakeme ila gajri kitabila, au sunneti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallame, fakad hakeme ila tagut. Svako onaj koji sudi, ili se sudi nečim drugim mimo Allahove knjige, ili nečim drugim mimo sunneta Allahovog poslanika, takav sudi ili se sudi tagutom. Dakle, tagut se zove šta? Onaj koji sudi nekim drugim zakonom mimo Allaha, mimo Allahovog zakona, i ono sa čime sudi, i ono se zove tagut. Dakle, tagut nije samo vladar, već je i zakon kojim sudi isto tagut se zove. Svatate ovo, da? Svatate ovo, barekallahu fikum. Dakle, demokratija se zove tagut. I vođa te demokratije koji sprovodi u praksu, i on se zove tagut. Kojeg je, šta, Allah naredio da ga se kloniš i da se udališ od njega. Jel' tako? Yuridune en yatahakemu ila taguti wa kad umiru en yakfuru bih. Oni žele tagutom da se sudi, da se njima sudi i da se drugima sudi, i da je tagut taj koji sudi. A naređeno im je, en yakfuru bih, da učine neverstvo u njega. Svatate ovo, barekallahu fikum. Dakle, svako onaj koji izađe sa tom parolom želimo demokratiju, on želi tagut, on želi taguta kojeg mu Allah naredio da učini kufru njega. Jer ako ne učini kufru taguta, njegov iman u Allaha se ne prihvata. Nije musliman sve dok ne učini kufru taguta. I to je prva stvar kojom ga je Allah tebarek tala obavezao. Alladhi amara Allahu ibadahu al-mu'minin an yakfuru bih. Dakle, fakad hakeme ila tagut, takav se sudi tagutom. Ili sudi, dakle, sudi se on, ili sudi drugima tagutom. Koji tagut? Onaj tagut. Alladhi amara Allahu al-mu'minina an yakfuru bih. Onaj tagut zbog kojeg, ili onaj tagut kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala naredio mu'minima da učine kufru njega. Dakle, ovako je najbolje i direktno prevedeno i precizno, inša Allah ta'ala, prevedeno. Jel? Dakle, to je onaj kojem je Allah subhanahu wa ta'ala naredio muslimanima, mu'minima, da učine kufru njega. To je taj tagut. La haule ve la kuvete illa billah. Wa men yakfur bi taguti wa yu'min billah fe kad istemseke bil urvati luthka. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, a onaj koji učini kufru taguta, a vjeruje u Allaha, kufru taguta, imanu Allaha, ta se uhvati za najčvršću vezu koja se neće pokidati nikada. Svatate ovo, barekallahu fikum. To je taj tagut, kao što kaže Abdurrahman bin Hasan. Zatim kaže, fa inne tahakume lejse illa ila kitabillah. Tahakum ne može biti osim ila kitabillah. Osim shodno Allahovoj knjizi. Dakle, da se sudi narodom, ili da se narod međusobno sudi, da međusobno rešavaju svoje sporove, može biti isključivo ila, znači, ne postoji ništa drugo osim ovo. Kao kada kažeš, la ilaha illa Allah, nema božanstva osim Allaha. Kaže šejh Abdurrahman bin Hasan, fa inne tahakume lejse illa ila kitabillah. Dakle, suđenje, bez obzira da li se radilo da vladar sudi državom ili da ljudi međusobno rešavaju svoje sporove, ne može biti osim Allahovom knjigom. U sunnete nebihi sallallahu alejhi ve selleme i sunnetom njegovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, wa man kana yahkumu bihima, ili da se sudiš pred onim, ili da ti on sudi, men kana yahkumu bihima, onaj koji sudi sa ove dvije stvari. S Kur'anom i sa sunnetom. Dakle, ovdje su spomenute tri stvari. Kur'an i sunnet i čovjek koji sudi Kur'anom i sunnetom. To je šta? Muslimanski vladar. To je onaj koji može muslimane da predvodi. To je onaj koji može da bude muslimanima predsjednik. To je onaj koji može da bude halifa i to je onaj koji može da bude kadija među muslimanima. Svako mimo ovog čovjeka, ili zakona kojim sudi, se zove tagut. Svatate ovo, barekallahu fikum. Svako mimo ovoga se zove tagut. Uzmite svakog arapskog vladara, svaki od njih se zove tagut. Zašto? Zato što je odbacio Kur'an i sunnet. Već sudi sa nekim drugim zakonom mimo Allahovog zakona. Sude sa onim što je Allah zabranio. Sude sa džahilijetskim zakonom. Allah ih pita pa kaže: "Efe hukmel džahilijeti jebgun?" Zar oni žele džahilijetski sud da im se sudi njim, a? Wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun. Azar ima boljeg sudije? Zar ima boljeg sudije od Allahovog suda za narod koji razum imaju? La haule ve la kuvete illa billah. Ovo je među ostalom i dokaz za onaj koji ne želi šerijat, da nema razuma. A? Liqaumin yuqinun, oni koji imaju mozak, koji razumiju, koji shvataju, koji su pametni. Onaj koji ne želi šerijat, to je ovaj ajet je dokaz da on da je budala. Liqaumin yuqinun. Yuqinun je također jefhamun, jani. Ajba. فَمَنْ تَحَاكَمَا إِلَىٰ غَيْرِهِمَا فَكَدْ تَجَاوَزَ بِهِ حَدَّهُ. Ko bude sudio ili se želio suditi nekim drugim zakonom mimo ovoga što smo spomenuli, فَكَدْ تَجَاوَزَ بِهِ حَدَّهُ, taj je na taj način prešao granicu. Dakle, preterao je i prešao granicu. وَحَرَجَ عَمَّا شَرَّعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُ, izašao iz onoga što je propisao Allah i njegov poslanik. وَأَنْزَلَهُ مَنْزِلَتَ لَا يَسْتَحِقُّهَا, i dao mu je mjesto ili pravo koje ono ne zaslužuje. Svatate ovo, barek Allah fikum. Allahov zakon je taj koji zaslužuje da se njim sudi i da se ljudi prema njemu upravljaju. Svako onaj koji uzme neki drugi sud mimo ovoga je spustio taj sud na mjesto koje mu ne pripada. I preterao je i prešao je granicu. La haule vela kuvvete illa billah. Zatim kaže šejh Sulejman ibn Abdillah rahimahullahu ta'ala: "Men da'a ila tahkimi gairi Allahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, faqad da'a ila tahkimi tagut." Svako onaj koji poziva da se sudi nekim drugim zakonom mimo Allahovog zakona i njegovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam, taj poziva ljude, taj poziva da se sudi tagutom ili da im tagut sudi. Dakle, svako onaj koji poziva nešto drugo mimo šerijeta, neki drugi zakon mimo šerijeta, taj poziva u taguta. Taj poziva ljude da obožavaju taguta, taj poziva ljude da se pokoravaju tagutu i taj poziva ljude da slijede taguta. Svatate ovo, barekallahu fikum. Koliko danas takvih ima, pripisuju se islamu, a pozivaju ljude u pokornosti, obožavanje i slijedeње tagita. La haule ve la kuvete illa billah. Zatim kaže Allah te barek ve taala: "Wa kad umiru an yakfuru bi." A naređeno im je da zanevjeruju u njega, ej bi tagut, da zanevjeruju u taguta. Dakle, Allah ovom ajetu spominje, dakle u drugom ajetu spominje: "Wa man yakfur bi tagut wa yu'min billah." Onaj koji ne vjeruje u taguta, a vjeruje u Allaha. Kufru taguta imanu Allaha. Dva rukna od ruknova šehadeta. Koji izgovori la ilaha illallah, a nema ove dvije stvari, nije postao musliman, džaba mu je što izgovorio ono što ne zna. Kako se čini kufru taguta? A? Uzmi, dakle, drugo pitanje. Šta znači iman u Allaha? Iman u Allaha je 100% suprotan kufru taguta. Iman u Allaha znači da vjeruješ u Allaha. Kufru taguta znači da ne vjeruješ u taguta. Iman u Allaha znači da obožavaš Allaha. Kufru taguta znači da se odrekneš, da se kloniš obožavanja taguta. Imanu Allaha znači da slijediš poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kufru taguta znači da se odrekneš svakoga kojeg je tagut poslao kao svojeg poslanika. Imanu Allaha ti naređuje da voliš mu'mine. A? Jel' tako? A? Jel' tako ili nije? Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Najčvršća veza imana jeste ko voli u ime Allaha i mrzi u ime Allaha." Jel tako? Iman u Allaha znači da vjeruješ mu'mine. Kufru taguta znači da mrziš kafire. Svatate ovo, barekallahu fikum. Iman u Allaha znači da su ti mu'mini braća. Kufru taguta znači da su kafiri neprijatelji. A? Iman u Allaha znači da oni koji obožavaju Allaha da su vjernici. Kufru taguta znači da oni koji obožavaju taguta da su kafiri. To je jednostavno i... Dakle, logično svakome ko ima razum. La haule ve la kuvvete illa billah. Wa huwa dalilun ala anna at-tahakkum ila taghut manafin lil iman wa mudadun lahu. Ovaj ajet, a oni žele da im tagut sudi ili da se pred tagutom sude, a naređeno im je da zanevjeruju u njega, da učine kufru njega. Kaže, ovo je dokaz da je tahakum, pred tagutom ili tagutom ili kod taguta, da je on, da on negira iman. وَمُدَادٌ لَهُ i da on suprotan imanu. Dakle, onaj koji želi taguta, da mu sudi, ili da se njim sudi, ili da on bude taj koji vlada i sudi, a? To je suprotno imanu. I to je ono što uništava iman. Subhanallah. فَلَا يَسِهُ imanun illa بِلْكُفْرِ بِهِ I iman nije ispravan osim sa kufrom u taguta. Čovjek kad kaže ja nisam učinio kufru taguta, mi mu kažemo ti onda nemaš imana. Ako nemaš kufru taguta, nemaš ni iman u Allaha. Halas. La haule ve la kuvvete illa billah. Wa tarku tahakumi ilayhi faman lam yakfur bitagut lam yu'min billah. Naam, fala yasihu imanun illa bikufri bihi wa tarki tahakumi ilayhi faman lam yakfur bitagut lam yu'min billah. Dakle, i nije ispravan iman osim sa kufrom u taguta i ostavljanje tehakuma, dakle suđenja, vladanja ili suđenja pred tagutom, ko ne učini kufru taguta, ne vjeruje u Allaha. Lem yu'min billah. Ko ne učini kufru taguta, ne vjeruje u Allaha. Ovo je dakle govor šeha Sulemana bin Ibn Abdillaha rahimahullah ta'ala. Zatim kaže šejh Abdillah ibn Abdirrahman Ebu Batin rahimahullah ta'ala. Ism tagut, dakle ime tagut ili riječ tagut, ješmel kulle ma'budin min dunillah. Dakle, obuhvata sve ono što ljudi obožavaju mimo Allaha. Wa kullu ra'sin fi dalala, i svakog kolovođu ili svaku glavu u dalaletu. Dakle, svaki vođa kolovođa koji poziva u neku zabludu, takav je, dakle, njega obuhvata ime tagut. Jedu'u ilal batili wa yuhassinuhu, poziva u batil, dakle svak onaj koji poziva u zabludu i to smatra lijepim, i taka i njega obuhvata ime tagut. Wa yashmalu aidan kullu man nasabahu nasu li hukmin bainahum bi ihkamil jahiliyah al mudada li hukmi llahi wa rasuli. I također ime tagut obuhvata svakog onog kojeg su ljudi postavili za sudiju u njihovim sporovima sa džahilijetskim sudom koji je suprotan Allahovom sudu i sudu njegovog poslanika sa seleme. وَيَشْمَلُ عَيْدًا الْكَاهِنُ وَسَّهِرُ وَسَنَدَتِ الْأَوْثَانِ. I također riječ tagut, odnosno ime tagut, obuhvata svakog koga kahin, vračar ili sahir, sihirbaz, وَسَنَدَتِ الْأَوْثَانِ, i onoga koji postavi kipa. Dakle, onoga koji postavi i donese kipa. I taj se smatra tagutom. Kao što je bio, ko je prvi donio kipa u Meku? Nakon Ibrahima a.s. Amr ibn Luhaj al-Huzai. Amr ibn Luhaj al-Huzai. Dakle, prvi su počeli da obožavaju tagute ko? Narod Nuh a.s. Pa se onda javlja širk u narodu Musa a.s. Onda se javlja, odnosno, jeste, pa se javlja širk u vremenu Isa a.s. kada im je Paulus, kada im je promijenio vjeru i uveo im je širk u njihov din. A onda se javlja širk, dakle, kao što rekao smo, kod Arapa, kada je Amr ibn Luhaj donio kipa kojeg je sanjao, dakle, šeitan mu je u snu donio, dakle, san da se kip nalazi u blizini Crvenog mora. Pa je on otišao i otkopao ga i donio ga i postavio ga pored Kabe. Zašto je Amr ibn Luhaj tagut? Zato jer je postavio ovog kipa. Jedna stvar. Druga stvar, zašto je tagut? Zato jer mu se niko od ljudi nije pokorio. A? Nije mu se niko halalite ne pokorio. Suprotstavio. I zašto? Jer je bio Amr ibn Luhaj al-Huzai jedan od najbitnijih ili najbitniji vođa Mekke, vladar Mekke. I ljudi nisu htjeli sa njim da se zameraju zato što je on bio neko i nešto. Svatate to barekallahu fikum. A? Pa su ti ljudi zaneverovali zbog koga? Zbog Amra. Jer mu se nisu suprotstavili, iako su znali da je to suprotno vjeri Ibrahima a.s. A nakon toga se javlja širk u umetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kada prvo u vremenu Alije radijallahu anhu, kada ga je sekta Rafidija Sebeije, šiitska sekta koja ga proglasila Bogom, wa jazem billah. Zatim, najgora mušička sekta koja se ikad pripisivala islamskom umetu, Fatimije. I svako onaj koji nosi njihove ideje od toga da Kur'an, dakle Mushaf kojeg danas imamo, da je samo trećina pravo Kur'ana, dakle Kur'an Fatime i tako dalje i tako dalje. Dakle, mušička sekta koje su slijedili ne samo šije, već su slijedili dakle, i ekstremne sufije i druge mušičke sekte. Nam. Dakle, ovo se shvatili, alhamdulillahi rabbil alamin. Zato kaže šejh Abdurrahman As-Sa'di, rahimehullahu ta'ala, kullu man hakema bi gajri šer'i la fa huwa tagut. Abdurrahman bin Sa'di, svaki student koji je studirao u Medini, iz tefsira je morao da uzme knjigu od Sa'dija. Dakle, šejh Sa'di je bio šejh od šeha Muhammeda bin Salih al-Usaymina, rahimehullahu ta'ala. Ha? Dakle, svako je morao da uzme njegov tefsir. Kako zove tefsir od Sa'dija? Ha? Tefsiru Kerimi Rahman. Tefsiru Kerimi Rahman. Kaže, svako onaj koji sudi nekim drugim zakonom mimo Allahovog šarijeta, on je tagut. A? Koliko danas imamo pametnjakovića što ne zna uopšte šta je tagut. Ne znaju ni ko je Abdurrahman Sa'di. Subhanallah. La haule vela kuvvete illa billah. Subhanallah, subhanallah. Nam. Zatim kaže, dakle ovo je malo duža fetva. I ovo je govor velikog broja učenjaka. Od njih su Abdulaziz bin Baz i Abdurezak Afifi i Abdullah ibn Qawud, Abdullah ibn Gudajan. Kažu, el muradu bit tagut fi kaulihi ta'ala. Dakle, riječ tagut u govoru Allaha subhanahu wa ta'ala znači, dakle, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَهَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Zar ne vidiš one koji misle da vjeruju u ono što je objavljeno tebi i ono što je objavljeno prije tebe, hoće da im se pred tagutom sudi ili hoće da im tagut sudi, a naređeno im je da učine kufr u njega, šeitan, wa yuridu šeitanu, i šeitan hoće da ih odvede u daleku zabludu. Kažu ovi učenjaci, šta znači dakle riječ tagut u ovom ajetu? Kullu men adele an kitabi lahi ta'ala wa sunnata nabihi sallallahu alayhi wa sallam ila tahakumi ilayhi min an-nuzum wa qawanin wa da'iyya aw taqalid wa adat mutawaritha aw ru'asa'i qaba'il liyafsil bainahum fi dhalik aw bima yarahu za'imul jama'a aw al-kahin. Dakle, svako onaj ili svako onaj kome ljudi pribegnu da presudi među njima, dakle, svako onaj kome ljudi pribegnu da presudi među njima, mimo, dakle, Kur'ana i Sunneta Allahovog poslanika sa seleme, kao što su sistemi ili zakoni koje su ljudi postavili ili adeti kojeg su ljudi naslijedili od preka ili vođe njihovih plemena, dakle, koji rešavaju sporeve među njima, evo, bima jerahu za imul džema'a, ili da presudi među njima ono, dakle, onako kako smatra najboljim, dakle, predsjednik džemata, dakle, predsjednik džemata, ne osvrćući se na Kur'an i Sunnet, pa kaže, znate šta, mi ćemo to riješiti ovako. A? To je šta? Takav čovjek je tagut. Svatate ovo bare kalafikum. Takav čovjek je tagut. Ako u osnovi sudi sa šerijatom, i sudi šerijatom, ali ovu meselu je totalno promašio, to je onda mali kufr. Svatate ovo bare kalafikum. To se smatra malim kufrom. Dakle, takav čovjek nije postao nevjernik. Svatate ovo bare kalafikum. Ako u osnovi takav predsjednik džemata ne gleda u Kur'an i Sunnet, već svojim stavovima određenim sudi među ljudima, svatate, to takav se zove tagut. To je onda veliki, veliki kufr. Nam. Ili evil kahin, ili vračar. Ili vračar, i on također ulazi u ovu riječ tagut, kako su ovdje šehovi pojasnili. وَمِنْ ذَلِكَ يَتَبَيَّنْ أَنَّ نُذُمْ أَلَتِي وُدِئَتْ لِيَتَحَاكَمَ إِلَيْهَا مُدَادَةٌ لِتَشْرِئِ اللَّهِ دَاخِلَةٌ فِي مَعْنَ الطَّاغُوتِ. Iz ovoga možemo shvatiti, kažu dakle ovi šehovi iz ovog ajeta, možemo shvatiti da svi sistemi koji su postavljeni kako bi sudili ljudima, da su suprotni Allahovom zakonodavstvu i oni ulaze u značenje riječi tagut. Svatate ovo? Dakle, zakoni, pitamo sad koji je zakon u Koreji? Komunizam, je li tako? A? Komunizam, on se zove, to je tagut. Koji je zakon u Rusiji? Dobro, i tamo je neka mešavina između komunizma i, dakle, socijalizam i demokratija, ali to je sve batil. A? Bez obzira, svaki sistem mimo šerijata se zove tagut. Svako onaj koji uzme taj šerijat, uzme sebi taguta, kojeg mu Allah naredio da učini kufr u njega i da ga se kloni. Prosto i jednostavno, elhamdulillahi rabbil alemin. Nam. Zatim kaže šejh Sulejman bin Suhman, فَإِنَ كَثِيرًا مِنَ التَّوَائِفِ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ كَدْ سَارُوا يَتَحَاكَمُونَ إِلَى عَدَاتِ آبَائِهِمْ. Kaže, mnoge su skupine koji se pripisuju islamu, a sude se ili uzeli su za sudiju u njihovim sporovima adete njihovih očeva. Dakle, njihovi očevi kako su to ranije sudili. To ima, na primjer, kod Albanaca. Kad se posvađaju Albanci, idu kod nekog glavnog tamo najstarijeg iz plemena i on presudi među njima bez gledanja u Kur'an i Sunet. Taj je čovjek tagut. I zakon i način na kojim sudi je tagut. I to važi, dakle, to ima i kod Arapa, i kod Turaka, i kod nas, i kod svih to ima. وَيُسَمُونَ ذَلِكَ الْحَقِّ بِشَرْءِ رِفَاكَ كَكَوْلِهِمْ شَرْءُ عَجْمَانِ وَشَرْءُ قَحْتَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. I oni to zovu šta? Zovu to, dakle, te sisteme sa kojima sude, adeti od njihovih praočeva, to zovu istinom. Dakle, ispravnim načinom suđenja među ljudima, pa kažu, kao što neki kažu, šerijat Ađmana, dakle, pleme Ađman, ili šerijat Kahtana, dakle, Kahtan, dakle, pleme poznato Kahtan, kad kaže šejh Sejd al-Kahtani, na primjer. Imaju, dakle, kažu, ovo je šerijat Kahtana. Dakle, mi s ovim, dakle, našim zakonom, naših očeva, rešavamo naše sporove. Wa gajri dalik, i drugi mimo toga. Wa hadha huwa tagut bi ajnihi. Ovo je tagut, dakle, lično i personalno, ovaj zakon, šerijat Kahtana i šerijat Ađmana i šerijat, šta ti ja znam, nekog drugog plemena, la haule ve la kuvete illa billah, alladhi amara Allahu bijtinabihi. To je, dakle, taj tagut lično kojeg je Allah naredio da ga se kloniš. Svatate ovo, barekallahu fikum. Ovo je prosto, alhamdulillahi rabbil alamin, jednostavno. Kaže šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah, znaj, Allah ti se smilovao, enne awwal ma farada Allahu ala ibni Adem al kufr bit tagut wal imanu billah. Znaj, Allah ti se smilovao, da je prvo sa čime je Allah obavezao sina Ademovog, prvo sa čime je obavezao insana jeste kufru taguta i iman u Allaha. Fa emma sifatu al kufri bit tagut, a što se tiče načina kufra u taguta, što znači to kufru taguta, kako se sprovodi u praksu kufru taguta, ente tek ide butlane ibadeti gajrila. Na prvo mesto, da veruješ da je batil obožavanje nekog drugog mimo Allaha. Uete trukeha, i da ga napustiš i ostaviš. Uetu bagideha, i da ga mrziš. Uetekfur, uetu kefir ehleha, i da tekfiriš one koji to rade. Sljedbenike taguta, da ih tekfiriš. Uetu adihim, i da ih uzmeš za neprijatelje. Ovo je način, kao što kaže Muhammed ibn Abdul Wahhab, kada te neko pita što je to kufru taguta, reci da vjeruješ da je neispravno, da je batil obožavanje nekog drugog mimo Allaha, i da to napustiš, i da to mrziš, i da tekfiriš ono koji to radi, i da ih uzmeš za svoje neprijatelje. To znači kufru taguta. Da ponovim opet. Wa emma sifetu kufri bi tagut. Način kufra u taguta. Kako se radi kufru taguta kojeg ti je Allah naredio. Pa kaže, wa men yekfur bi taguti wa yu'min billah. Ko ne veruje u taguta, ko čini kufru taguta, a vjeruje u Allaha, fa kad istemseke bil urvetil uthka, kaže, ente ateki de butlane ibadeti gajrillah. Da vjeruješ, da si ubijeđen da je batil obožavanje nekog drugog mimo Allaha. I da to napustiš, i da to mrziš, i da tekfiriš, da smatraš nevernicima oni koji to rade, i da ih uzmeš za svoje neprijatelje. To ti je kufru taguta. Bez kojeg nema imana. Ko nema kufru taguta, nije mu'min. Halas, to smo malo prije čuli od drugih učenjaka, rahimahumullahu ta'ala. Zatim kaže Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, La yasluh dinu l'islam illa bil bara'ati min at-tawagit wa takfirihim. Šta znači ovo? La yasluh dinu l'islam. Dakle, nije ispravan, dakle, islam kod čovjeka, a? Osim sa odricanjem od taguta i tekfirenje taguta. Svatate ovo, barekallahu fikum. Nije ispravan islam jednog čovjeka, osim sa odricanjem od taguta i tekfir taguta. Fallaha Allahe ihvani, temeseku bi asli dinikum. Fallaha Allahe ihvani, temeseku bi asli dinikum. Pa kaže, fallaha Allahe, dakle, tako vam Allaha, a? Ili spominje Allah, Allah, u tom smislu, jel? A? Sjetite se Allaha, shvatate, i radi Allaha, braće moja, držite se osnove vjere. Asl vjere, kufru taguta, imanu Allaha, to je osnove vjere. La ilaha illallah, to je aslu din, shvatate, držite se toga. Wallahi, sjećam se ovog, kad sam bio student, to je bilo prije 5 godina ili nešto više. Jedan student dolazi, kuca mi na vrata i on ulazi, ja kažem njemu, kaže Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allah, Allah, o braćo moja, odreknite se od taguta i tekvirite ih. Kaže o meni, što je s tobom, jesi ti normalan, ti ništa ne, drugo ne znaš, samo o tagutima pričaš. A? Znate gdje je taj student sad? Nosi Ahmediju i peva mevljude po kuća, za pare. A? Taj ko mi je meni rekao, šta ti ništa drugo ne znaš osim o tagutima da pričaš. Isti taj što je završio fakultet u Medini, nosi Ahmediju na glavi i peva mevljude. I sramoti bradu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koju nosi. La haula wala kuvvete illa billah. Wakfuru bitawagit, učinite kufru tagute, wa aduhum, uzmite ih za neprijatelje, wabgadu men ahabbehum, i mrzite ono koji ih voli, au jadala anhum, ili onaj koji se raspravlja u njihovo ime, au lem yukaffirhum, i onaj koji ih ne tekfiri, au kale ma alayya minhum, ili kaže nemam ja sa njim ništa, au kale ma kallafani Allahu bihim, ili kaže nije me Allah obavezao sa njima, dakle nije me Allah obavezao da o njima imam ikakav stav. Fakat kezebe ala Allahi waftara, takav laže na Allaha i iznosi izmišljotine. Bel kellefahu Allahu bihim, Allah ih je obavezao sa tim. Allah ih je obavezao da učine kufru taguta i da ga se odrekne i da ga mrzi i da smatra nevjernikom onoga koji ga obožava i slijedi i koji mu se pokorava onome što Allah zabranio. Wa farada alayhi al-kufr bihim, Allah mu je učinio obaveznim, farada alayhim, učinio im je farzom da učine kufru taguta, wal bara'ata minhum, i da se odreknu od njih, walau kanu ikhwanahu wa auladahu, pa makar ti taguti bili njegova braća i njegova djeca, obaveza mu je da ih se šta, da ih se odrekne, da učini kufru njih, subhanallah. Da ponovimo ovo ili je jedno jasno, a? Jasno inshallah. Vi ovo alhamdulillah znate, a? Ali i tekako je bitno da se ovo ponavlja. Alhamdulillah. Ponavljanje manjka znanja. Wallahi, alhamdulillahi rabbil alamin. Dakle, ovo alhamdulillahi rabbil alamin, jasno ko dan. Kaže šejh Sulejman bin Suhman, inna jami'al mursalin kad ba'athu bijtinabi tagut, faman lam yajtanibhu فَهُوَ مُخَالِفٌ لِجَمِيلِ الْمُرْسَلِينَ. Kaže šejh Sulejman bin Suhman, svi poslanici su poslati sa tim. Dakle, sa čim su poslati, šta im je bio zadatak? Da se ljudi klone taguta. Jel' tako? Svaki poslanik je došao sa čim? Da se ljudi klone taguta. Jel' tako? Barekallahu fikum. Klonjenje od taguta, odricanje od taguta. فَمَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهُ, tako da svako ko se ne kloni taguta, fahuwa muhalifun li jami'il mursalin, ko se ne kloni taguta, takav je se suprotstavio svim poslanicima. Jel' tako? Poslanici su došli sa čim? Odricanjem od taguta, odricanjem od onoga što ljudi uzimaju za bogove, lažne bogove mimo Allaha tebarektela. Svako ko se ne odrekne taguta, on se suprotstavio svim poslanicima, od prvog do posljednjeg. Alejhimu salatu ve selam. Svatate ovo. Alhamdulillah. Najbolje je i Allahova je milost to što kod ovih šejhova nema razilaženja. A? Ni ovi murdžije, ni ovi haridžije, ni oni peti, niko nam neće ništa, ništa ne mogu da kažu za ove učenjake. A? Jer kod njih nema razilaženja među nama. Alhamdulillah. I to je i tekako jedan dobar znak da Allah te barek dala na našoj strani, pa mu kažemo dobro šta je s ovim šejhovima. A? Ne može ništa osim da optuži nas pa da kaže vi ne znate arapski. A? A to je opet optužba jer mi alhamdulillah znamo arapski. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Femen arafa, kaže Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, femen arafa ma'na la ilaha illallah, arafa anna man shakka aw taraddada fi kufri man ashraka ma'a Allahi ghayra annahu lam yakfur bitagut. Svako onaj koji zna značenje ili koji je spoznao značenje la ilaha illallah, zna da svako onaj koji posumnja aw taraddada ili se suzdrži, a? Ili se pokoleba, teredede znači pokolebao se. A? Fi kufri men ešreke ma Allahi gajre, ko se pokoleba da proglasi nevernikom, da protekfiri onog koji je uz Allaha uzeo drugog Boga, dakle koji je Allahu te barek učinio širk, ennehu lem jekfur bi tagut. Takav nije učinio kufru taguta. Dakle, ne govorimo sad, dakle, govorimo o kome? A? Dakle, čovjek je uzeo taguta. Čini širk Allahu te bareke tala. Jel tako? Međutim, drugi čovjek kaže, znači kaže, on je za mene kafir. Takav koji kaže da onaj nije kafir, on nije učinio kufru taguta. Jer što, rekli smo, šta je kufru taguta? Da smatraš nevernikom onog koji je uzeo sebi taguta. U kojem smislu? U jedno od ove tri stvari. Ili da ga obožava, ili da mu se pokorava onome što Allah zabranio, ili da ga slijedi u nečemu drugome što nije basiret od Allaha te barek tala, što nije uputa, što nije vjera Allahovo, Allaha te barek tala, što nije praksa Allahovog poslanika i sistem kojem je Allahov poslanik podučio ashabe ridvanullahi alejhim. Nam. Zatim kaže šejh Abdurrahman As-Sa'di, dakle onaj šejh što smo malo prije spomenuli, dakle što ima tefsir, a? Tefsiru Kerimi Rahmane, tako. Fa innal imane yaqtadi الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل امر من الامور. Iman za sobom povlači slijedeње šerijata Allaha te bareke taala i suđenje njim u svakoj stvari, dakle u svemu. Kad čovjek kaže ima imana, vjeru Allaha, to znači da slijedi šerijat Allaha i da mu je on zakon u svemu, u svemu. To znači iman. Subhanallah. فمن زعم انه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك. Onaj koji sebe smatra mu'minom, a odabrao je sud taguta nad sudom Allaha, takav laže. Dakle, takav laže da je mu'min. Svatate? Čovjek kaže ja sam mu'min, a hoće drugi zakon mimo Allahovog zakona. Hoće zakon taguta, neće zakon Allaha, takav laže da je mu'min. Nije mu'min, već je munafik. Svatate ovo barekallahu fikum. Nam. Zatim kaže šejh Sulejman bin Suhman, La salaha lil halikati illa bi en yakuna Allahu ma'budaha, wal islamu dinaha, wa muhammedun nebijuha, alladhi تتبعه وتهاكم الى شرياته ومتى عدم ذلك عظم فسادها وظهر خرابها. لا صلاح, kako se kaže la salaha, možemo reći nema uspjeha. Salah je nešto zdravo, ispravno, a? Ispravan put, ispravna vjera, a? Zdrava vjera, je li tako? A može da se kaže uspjeh. Nema uspjeha, nema ispravnog vjerovanja, nema ispravne vjere osim za onog koji uzme Allaha jednog jedinog za Boga kojeg obožava i uzme Islam za vjeru kojom obožava Allaha i uzme Muhammeda sa seleme za poslanika kojeg slijedi i čijim se zakonom sudi. Zakon Muhammeda sa seleme. Dakle, dakle, onaj koji uzme zakon Allahovog poslanika kako bi rešavao međuljudske sporove. Umata ademe dalik. Kada ovo nestane, dakle kada kod čovjeka nestane obožavanje Allaha, ili nestane vjere Islama, ili nestane slijeđenje Muhameda, ili nestane uzimanje Allahovog poslanika Muhameda sa nama za poslanika, kojeg slijedi i čijim se zakonom sudi i rešava međuljudske sporove, kada ovo nestane, azume fesaduha, wa zahara harabuha. A? Azume fesaduha. Dakle, to je najveći fesad koji postoji, wa zahara harabuha. Harab, što znači harab? Harba, harba, nešto pokvareno, uništeno. A? Zahara znači vidljivo. Vanština, vidi se jasno da je taj pobatalio svoju vjeru. Ima li takav vjere? Ne, takav je nevjernik. Zar nije to? Jedno od ove stvari ako uradi nevjernik je, a kamoli kad uradi sve ove tri stvari. Je li tako? Čovjek ostavi obožavanje Allaha, nevjernik je. Čovjek ostavi Islam, nevjernik je. Čovjek ostavi slijeđenje Muhammeda s.a.v. nevjernik je. A kamoli kada uradi sve ovo, takav je upropastio sve. La haule ve la kuvvete ila billah. Naam. Čemo da stanemo ovdje, inšallahu ta'ala. Koliko smo govorili, 50 minuta, jel? Malo manje. Nema veze, inšallahu ta'ala. Staćemo ovdje sa Allahom, te barek tala dozvola. Molim Allah da prosti meni, vama i svim muslimanima, barek tala fiku. Uglavnom ove stvari vi znate, alhamdulillah, ali dobro je da se ove stvari ponavljaju. Jel tako? Evo imamo, inšallahu ta'ala, još nekoliko predavanja i završili smo s ovom knjigom, inšallahu ta'ala. Pa ćemo sljedeće hefte. Hukmu lillahi wahde, wa hukmu men beddele šarai al-islam au hakama bighayri ma anzal Allah. Dakle propis, dakle sud pripada Allahu jednom jedinome. I kakav je propis onog koji izmijeni Allahov šerijat ili sudi nekim drugim zakonom mimo Allahovog zakona? A? Dakle ovo kad bi ušli u tančine, govorili bi dakle dugo o ovome, ali inshallah taala mi ćemo se dakle samo držati fetvi učenjaka. قلبي عمر ما يزعل www.poltav.com soba put vjer soba put vjer. Zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltak.com soba put vjerni. Soba put vjerni. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put vjernika. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba put vjernika.